الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم يعتذرون إليكم عذر بكي دا منافقان إليكم تاسي تام كلا تتاسي وفشي ديوتا دا تبوكنا ورطوه يا پیغمبر لا تعتذروا عذر مكوي هجر يخنكم ستاسي بخبران لكم ستاسي بخبران قد نبأنا الله من اخبارك يقينا بيان کړی دی الله مونږ ته من اخباركم ستاسو د حالاتو زين نبأنا يقينا کو کړی مونږ الله ستاسو د حالاتو سورۃ توبه یو سل پیزم کې تیر شو وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ او اللہ زرد اللہ چوینی عملون استاسو استاسو کارون اللہ وی سبانا اللہ نا پٹ پنانی سورة الانفال شپیتم کیمون او سورۃ توبہ سلور از گایم کیوں ورسوله او پیغمبر دستاسی کارون وینی گوری ثم تردون الى عالم الغیب بیا بتاسی وافس کریشی حغا ذات تا چی پوا دستاس وکٹو وشهادت و بسرگندو بھائی نو پوہ با کساسی خبر بدر کی یعنی پوہ با خبر سر لازم پوہ و سبب دعوش ہمیشہ تاسی کور قسمر اپردیو پروب دا اللہ باللہ پا اللہ لکم تاسی دا کلی تاسی وافظ شئی لیہم دیوتا دا تبوکنا لیتو ورزو انہم شبا خوارو ایتاسی دا بد و رد و ددوینا فَآَرِضُوا عَنْهُمْ مَخْوَارَوْا يَدْعُونَ وَلِعِنْدَهُمْ رِجْزٌ دَافِلِينَ او زید دوی دوزخ دے جزاءً بما كانوا يكسبون سزا دا په سبب دا چې دوی هميشه کوي يحلفون لكم قسمًا رضي تاسو ته چې خوشاله شئ د دوی نن نو که خوشاله شئ تاسو د دوی نن نو الله د خوشالۍ د قوم بدکار د فاسقان الاعراب زبیدار اعراب باندو چی تغیی زبیدار اشد و کفر سخت دی پا کفر او پا منافقت کی و آج درو او لائق دی اللہ یعلمو چی نپویگی و پولو دا اغشی انزل الله جل جلاله الله على رسوله په پیغمبر خپل باندې یعنی د کتاب روانه روان پدې نه کوي الله کوه دی او حکمت والي او باز د زبیدارو د اغلی هغه سوګ دی یتخذو چې نشي ما ينفق هغه شی چې یو خرج کوي مغرمن تاوان او انتظار کې پتا شي باندې ار دوائر د مصیبتونو علیهم دائرۃ السوء او پدی باندې دي حوادث بد مصیبتو ربر تاوان انتظار کې الله وتعالى خلاص درکې او دې دغه شپه بدو کې الله اوریدن کې وکواله منافق همیشه د نیک او د مسلمان په خو باندې خپچیږي لکه مخکې ذکر چې تاسو هم بد لګی دي او من الاعراب او بعضی د بندو چارو نه اغری زمیدارو نه اغری اعراب دیهاتی سړی زمیدار یقین کوي په الله او په ورځ د آخرت اوس د مؤمنانو بحث شروع شو ویتخذونی شي هغه چې دوی خرج کوي قربات نزدېوالی الله سره او دعا د پیغمبر صلوات دعا د پیغمبر مال بچ راوړو صدقه وک زکات نبی علیه السلام ورله دعا وکړه او پیغمبر دعا قبلیږي د سبب د دعا خبردار دا مال قربت لهم سبب د نزدېکټ بشریو لران الله دربار کې باندې شي پیغمبر ته باندې شي او په دین لګي څوک چې بیا د دین کار کوي هغه دعاګانې غواړي نزدې بشي الله ته زړه چې دنه وکړي د لور الله سي رحمتي پر رحمت پر کې چې جنت ته یې په جنت رحمت جنت یقینا الله بخون کې به ربار دین هغه هړوندې خلق هغه قیمتي خلق داوی تذکرہ کوي والسابقون الاولون او مخکی لومبی من المهاجرین د مهاجرینو نه مخکی الاولون لومبی د مهاجرین او د انصارو نه حکم تر قیامت دی او هغه کسان چې دیو پسی په خطرې دي رضی الله او راضی دی الله د دوی نه او راضی دی دیو د الله نه تیار کړی الله دیو لرا جنت چروانی بوی لاندې دا ونو دا غینا لاندې دا غینا اینی دا ونو دا ونونا ولی همیشه بدیوی پدی که همیشه دا کامی عبید علویا او گوری صحابه چه سور دین مهاجر دی یا انصار اور پسی چه سوک دین آغی توی تابعین اتباع تابعین دو گورا امام ابو حنیفه رحمه الله یا نور ائمه ستابعین سو اتباع تابعین خیر القرون کرن الله دی کو بارک سوی رضا رضا د الله صفت ته اشاره د دې تسنگ ذات د الله کی تغییر او تبدل رضی نه بدلیږي نو دا سی صفت هم د الله نه بدلیږي تول جنتیان دی نو کدین اس شوی وی او پاگی بانی جرم این اور کولی بیاف اللہ آدل لخلاف راتلا علی عز باللہ دا جرم بلکی اگر تا سزا ورکی دیتا سدوی چرتم حدیث کرده در آگری جنیتا با سزا ملوی نو معلوم ادا شوا چی اللہ دا دنیا نا محفوظ بوتلی او سونه چې تاریخ کې د دې بد راځي نو دغه تاریخ دروږي ځکه قران سره ټکراو دي تاریخ او صحیح احادیث سره ټکراو لا تسبو اصحاب داغه یو موټی او نیم موټی خیرات لستاج عمل لرسي هنو جرتی اني الله ته پته تورستو سکیږي دا خو معلومه خو معلومه دا شو چې کسه شوی نو هغه اجتهادي مجتهد چې غلط شي یو اجر او چې مصیبت نه دوی الله کلکه فیصله کړی دا محدثین وای کوم یو روایت چې دا حدیث صحیح مخالفي او د قران صریح مخالفي دا علامه ده د وځي دا چا درو جوړ کړی نو اوس خلاصه خبره وکړه صحابه مبارک شرازی بدو ندا روایتونه امام ابن کثیر البدایه والنهایه کی قاعده ذکر کړي. دارنګ مولا القاری موضوعات کبیر کی المسنوع کی قاعده ذکر کړي. هر هغه روایت چې پاره کې د معاویه او د یزید او د مروان بدی دا علامه ده درو چې دا چا درو وي قاعده کلیه یې ذکر کړي. سټیم کې ورته ان شاء الله پیښو قاعده کلیه یې ذکر کړي. دارنګ له محدثین وای هر هغه روایت چې پای کې د مبحات المؤمنین بد ویل شوی دا درو خلاصې سنت ته وګورم هغه خلاصې. دارنګ له هر هغه روایت چې پای کې د نومې صحابي بدیدا شي وای محدثین نو دا علامه ده صفه درو وې درو وې ولی الله دا وی تزکیه کړي د ګور جنتیان نه غلط سره جنت لېږي. پیغمبر دا وی تزکیه کړي دا امت تمام دې هر پر دا وی تزکیه کړي دی چې واشه دو تاریخ کسی دی تائین تاریخ باندې عقیده نه ثابتی گی احکام نه ثابتی گی تائین دانے بلانی اوکی مولو بلانی اوکی پیدا دائی کری دیو بندہ حالات معلومی گی بس نو دا تاریخ حیثیت ادا سی اوگن لکا اسرائیلی روایتونا کده قرآن معافیتی سیدہ کمخالیفی نمن کنه موافق نه مخالف نو نه تایید کو نه تصدیق کو د پیدا راځي تاریخ کی بچا ویلی دي فرواز کی دي زنادقه دي زکا ابو زرعه رازی رحم الله وی ته چوی ني ابن ابي حاتم او کفایه کی خطیب هم ذکر کړی دا قول دا چې تویني سو بد وای د صحابه نو په شی دا زندې قرآن حق دی پیغمبر حق دی زمون تر رسیدلې دا وی دا سرت دی سو چې سرت د لبدنامې دین د الله تبا کی الله خپل منځ کې څه جګړې شوې دي هغه اجتهادي ځکه دواړه جانب ته منافقین نه نوتیو ځان مسلمان ظاهرولو او دا قاعده ده د قرآن چې غیب و علم پیغمبر د نشته فرشته د نشته نو صحابه ته هم نه وکړه ناغي هغه نه دی پیژندلی دې زمانه کې وګوره څنګه کوي خلک نه جنګي کورونو کې خلک نه جنګي یو بل سره نه جنګي دا بشي صحابه صرف نه صرف په دفاع کړي نو دا تمام امت ذکر کوي دا امور اجتهادي ګوره نو او په دې باندې تبری چې سونه روایتونه د کلکړي نداره سنت یو ګوره او همرو واقعي په تمام دنیا کې سلورم دروځه تمام محدثین وي ابو مخنف یحیی ابن لوط د تبری سنت کې زیات هم د غدنی مینه سیوا داري نداد مطلب نه لري چې کوم تاریخ غلط کړو بیا غنیم تاریخ بدل شي ټول دی ورکشي موږ تاریخ شو الیو مکمل ټول کوم دی له کوم دی نه پوره کړی تاریخ دا وجه نه کدين کم یو بیا به چې ورستو چا تاریخ نه دی لیکل له موږ کې سب ګوس کم ده خبر زما باندې پوری دلتا الله وای عثمان پرې صحابه کې دی کنه ماجو دی کنه دی ابوبکر دی کنه دی عمر دی کنه دی علی دی کنه دی صحابیت کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کرنے دے کربلا او دا ددی ایجاد اول بنیاد ددی لکل دا ابو مخنف یحیی ابن لوط کرنے اور اس دو مورخین غلطی شوئے دا اور بیا اور اس دو درواتیز و فراتی گنڈا و نیکان خلق پدی غلطی کرنے سر و شہادتین دا دا شاہ عبد العزیز کتاب دا دے دابل چا رافیزی لکھر اغتی نسبت کرنی یا دار لکتاب الامامت دا ابن قطعبہ دینوری رحم اللہ کتاب نا دا چا تروافیز و اتحام تر لے خلق گوری نا او گو رئی تفسیر کبیر دی سوره محمد نو رستو دا امام رازی نو دلی کرے شاگر دلی کرے رستو نو رو کسان پورا کرے نو داغی طرح سو گوری بدل لے مخ کی طرح سرے بدل لے کتاب کو گوری شرح جابی ہو گوری رستو بسیلار شی منصوبات و تدارن رستو آغا طرح بدل لے اول چیو گوری بدل زکر جدا جدا شا دا سی کتابو نو بتا سی قدلی اول بتا سی توالواتی جدا ولی سو جنہ دا غلطی را رہے اللہ اکبر دا صحابو پبارکی اسلب طریقہ خخلکو ورکوٹ صحابی دیو کغٹ تابعین دیو ورکوٹ دیو کغٹ اتباع تابعین دیو ورکوٹ دیو کغٹ اللہ تفوتو خخلکی بس سو شوی دی اللہ داغی پرمنش کی دی بس خلاص اور جنتیان دی یو دیکھئی وطن دور دی او نور مومنان پر بارک راجی حدیث کی چی جارم تبزید گناہ صفا کی دو دفا و صحابو تابعین و اتباع تابعین پر بارک اندرہ دیولی تو برانی حدیث دے صحیح سنت سر چاچ ازدلی دلیم صحابہ لی دلی تابعین لی دلی دا خلق اور بور تمس اپنے کی رس کو بم نرسی گئے صدا جی سید اخلاص اشو خبر روش او دیر بعد اب جی خبر اکی درارم اللہ اکبر چزرطوری زنگی کاس ورطا ہے دے باپ کی مولانا محمد ناخی رحبا عبینہم خطی تابر لکری دی یا محمد علی دلاہور بریلے دے اپا متفاق نشترے بس او دا صحابو پر عبارہ کی جسے لکل کڑی رواتی دو شیعو کلا نخل کی طرف نہیں لکل جو سو مسئلو کی تیرا غلطی شوی دا خدا غلطی دا غلطی عزیز بارک رہے باواللہ حالان کتابان کتابون لکلی حسین رضی اللہ عنہ شید کڑے راغفتے ان شیعو پخولا و شید کڑے پخولا بحار الانوار کشتر امیر باقر مجلسی پر خلا ذکر دار لنور کتابون دشیو پر خلا ذکر کردی سوریان کتابون هم ذکر دی چکل ساری بجڑل نو احل بیتوی لیچ پرون مشاہید کرنن بجاڑی اللہ مغرکی ندائی انوی لیچ یزید شید کردی اگر بانی پوش فاغا حکومت و بدنام شکر دی اور اس افرافی گنڈا دی رو علن کے حدیث کرا دی زماد اومتی او ڈل بی دریاب د پاسه ور د شیله ک بادشاہان چې په تختونو ناشي بهري جنگ وکړي مغفور بخله شوی ترمذی حدیث دی بخاری کې راځي فقط او جو گجرات ایدان له واجب کړي او په دې باندې تمام محدثین اتفاق دي چې ابو ایوب انصاری مشوره ورکړي و چې یزید نوجوان دی او جنگی امورو کې ماهر دی او ابو ایوب انصاری هغه کې د سپایي او د مامور ایسی اثر ادده نگرانه که جنگی دره اروس تو بی اخل کو جوڑ که شراب و دائی کری و ماویا سی پیسی رشوت ورکلی و دده مشرعی ده پارو دائی کری دی و دائی کری دی و دائی تول اسانی چراواری مدرو دی من مصر پا تخصص فی الحدیث کی علماء تا دا تول مخی تکید و اغیط ووی جو سو بوری مخی مخی علماء را غری و اول کی وصور زی لهم دا کی حیران بو جدا سو چې بیا یې پخپل وکتل نو اوس خوشاله دي ټول چاوي دي آئنده ان شاء الله د اختر درې مې یا څلورمې باندې به موږ بیا دوباره شروع کړو علما د پاره لږ وخت بیا به دې ته پته ولګي چې دا وایي څه دې باره کې زمون قریب دوست ښه عالم حکیم ظفر سیالکوټی تاریخ باندې هم لس جلد کې او نور د لبانی عثمان علی ابو بکر معاویہ رضی اللہ عنہ دی بارکیم خلی کل کری دور علمام لی کل کری و فند جرح سر چلمون دا که مراسبت ستا سی پیدا شو انشاءاللہ بیا بات مغالطہ نراج بیا بتا سی چاند که چرا سازش سنگ شوئے دے او سنگ صحابو بزاد حملے شوئی غرض سو ابن سبا سازشو پدی کی سنگچ یهودو جبرئیل امین باندې اعتراض او پسند دا غیب بچو کوم دې قوم په دغه سند اعتراض صحابه باندې اعتراض د سند یو کړای باندې يهود اعتراض نو پدری می کړای باندې شای اعتراض جبرئیل ور پسې سو نبی سند پدری ما درځه کې سو پدری ما کړای باندې شیو وګوره بیا په ټولې محدثین کتابونه لیکل او هم المحدثین صح او شوی هیر راغلی د محدثینو کبه غلطی علی شوی او هم البخاری سنت لوی مقام دی په غیری لیکل دي هر کتاب بنده د کی لوی لوی خلق نشوی د صحابه مبارکی سینه صفا علی رضی الله تعالی عنہ زبق و سرمینا عمر سرمومینا دا ابوبکر عثمان سرمینا معاویا سرمومینا دا نور سرمومینا دا دزرن امومینا دا نور پل منز کی چید اللہ پنیز داغی سون مرتبه دا اغدا و پا نفسی پدی کی چید پیغمبر صحابه دی ایمان سرد دنیا نتلی دی بس خلاص و خبر دا جنتیان دی قرآن وی جنتیان دی نو که تاریخ منون قرآن تا بنا دروغ و نسبت را دی چه قرآن تا نسبتی نو اللہ تا برازی غٹ کفر دیوی حدیثو تا بنسبت رازی چه حدیثو تا نسبت شو بدریان بخری نور صحابو بخری نبی بسکو پیغمبر تا بنسبت رازی اصول چه با پیغمبر درو بنی جانم کی زن لکن دا تیار نکرو دا جانم سرکوری تا بیا صحابو تا خبری خلاص خبر نواشی بوی هغه شړی ویله پرې بدر می غټ مو بوله نور پټه ایمان را پکې نشته هغه بغټ در تکای ودن نه پکې ټکه ایمان معنی دا چې صحابه باندې څوک جره کې ودن نه پکې ټکه ایمان وګوره نسخ قطعی دی سوې الله تعالی معلومو خلق وې چې شرکیږي نه الله وې شرکیږي شرک ربې کې رسېده سو بای سو چې د چا په اړه کې فیصله ده نو صحابه دي جنتی دي نور مخلوق په اړه کې سو بای سو ویل شي مکمل 100% مکمل نشي ویل دي که څه شک شته اوس کوم نور تفسیر کو کتابونه ودا نماز شوه د په خلاصه وخت واړی او په اړه باندې حواله او ترتیب جره کې کړو دا نورم د اتی دی صفه کوي کو خو جو به عزت ده ټول مسایل باندې اوس پیر اعظم دا اوس د کتاب کو جواب قتل دغه تکلیف دی الله اکبر کبیره هوایا د سړی مشر ته په دوی اړې منی کو دا جګ بری مشرانو نه دي ها دا پټیا نه تر په دې مشرانو نه دي صحابي د دې مشر نن لاندې شو ها دا هله انصاف زبان صاحب لار ضرور ته څوک بد وای هغه ډیر بیکار ای کنه ولاړ دیولې نه مچې دي من پننن کو کنه دا صحابه تابعین دا د دین لاندې شو دا غیرت دی دا ایمان دی او شو ګوره انصاف هر څړي بلاس ومن من حولکم رد پاغ خلق باندې چې پیغمبر په غیب وتی یا ورسره خلق نور په غیب وتی یا مخکینی داغنه وی قران وی لوی هستی په تمام مخلوقاتو کې لوی مقام لري هغه ته پته نشته نو سوې اعلی ذکر کین نو اشرف څه شو دا وی نه نفي شو په طریقه اولاد و دی من او دا چان حولکم چې چار چا په رستا سونه دي مینل عربی د زویدارو منافقون منافقان دي ویګي په خبره یو ومن اهل المدینه او په مدینه کې هم منافقان دي مردو کلک دي تمرد نام جوړیږي سرکش شوی دي په منافقت تمرد نشي کلک دي په منافقت کې لا تعلمهم ضایا اتل سورہ دی نبی علیہ السلام د مرن مخک نازل دی موضوعات کبیر کی مولا القاری رحم الله وی پیغمبر استادی گاون کی جری تا تا پتا نشته دی اتل سر دی مخی پتا و چه داشی شنا توتیان برازی و دا بیارستو خبری کئی گنن و اللہ ویلی شنا آخیر وحیدا ناسخ یم سو شئی نشته دی کوئی گی بخبرم بگو ری خطی نا پیجانی تا دیو لران نای پواتا پا دیو منگا پوائیو پا دی اللہ ویزا آئی مغیر سوک دی اللہ اغوی لیکنی دیوان محمدی داد دید نظمون و معتبر کتاب دید بری لیا کم شئی چی نکی گی دا اللہ نا جو کچھ نہ ہو اللہ سے اس کو مانگو مصطفیٰ سے مسلمانان دی مسلح سکر ودا خدا اس پل اشار دی من گنو جو دیوان محمدی راوڑی او گو رہے اللہ سنو عزب امت یو گن نرے تاریخ چو گو رہی ہر پیغمبر دور کی بیسا بخلقی گن جوڑ شوئے ذکر ربی علیہ السلام یہود دعا بیا و دعا مدری بیا طول بجہنم یعنی یوہ سوک وما انا علیه و اصحاب بدقا کی جار سوک رالا بدقا دے زو و صحابی ویلی میں یاری اگر زور گنا بس پاسا اس وی میں یاری اگر زور شیری رکھنزا استادا میرزا جی کم دے دونا غٹ سڑے شو گنا ایڈیٹر و صحابیو و دانو سی کم دے کم دوری شو اللہ سنعذبو هم مرتین زرد جی صدا بولکو من دیوتا دو زلان دنیا کی بل پا قبر کی دنیا کی بل پا قبر کی یا قبر کی بل سرے باخیرت کی اولا و معلوم ہے دنیا کی ام بد حالی بیا با واپس کریشی پترم دازاب لوی قیامت کی واخرون نور دی چه اقرار کرده دی بخپل جرمنو گڑ وڑ کرده دی عمل صالحان نیک و آخر و سیع و بلبد دا مومنانو بلا ڈل ذکر کئی نزدی ده چه اللہ قریب ده چه اللہ مہربانیو کی پدیبانی اللہ بخون کے مہربان ده بامولی سستی دلوی بقام سرا صحابو مقام اچتون بامولی خبر بانی ام ورد زورن اوکی نورس تو دی خلقو تنداو کرنو لیکن جو رمی کرنو اسنا خود من اموالهم قبول کا والین قبول کا نمالون دین صدقه خیرات پاک کدیو پدی مال بانی تو تو اجر ہوں او صاف کر دی بران ایری اخر دی پیمان تو تو اجر ہوں پاک کدیو رضا بینا او تو زکیم او صاف کر دیو لرا پدی بار پس مانا بدلا و طور کا یا صفائی دا ظاہر و دا باطن چتا تے نا قبول کرم دا ظاہر و باطن دا بدنامی نا پاک شو جی پیغمبر دا چا نا قبلی خود سڑے خسڑے دے دوانا حالاتا او دعا کو دیو لرم یقینا دعا ستا دیو لرم سکن لهم اتمنان دے دیو دا پارم یا دا تو طاہر دا پاتنی شی پدی بانی تو زکی زلط تسریو شی ددی نبیان مانی دنی شی اللہ اولیدون کے اپوارے علمی عالم و آئند دی پواریو یقیناً اللہ قبلی توبہ دمندیانو کلنا او قبلی خیرات اللہ دے توبہ قبل ان کے اللہ توبہ قبل ان کے دے مہربان قولو آیا پیغمبرہ کوئی اوینی اللہ استاسو کار یو مانا دویم سرگن بکی اللہ عمل استاسی مخلوق تان مخ کی اغسر ملگی سرگن بکی اللہ عمل استاسی و بیان بو کی دری پیغمبر او مومنان بوم بیان که یو بلتا چی داغ کس دی جو پیغمبر بینیو او زر دی چی واخذ بکریشی حلا آری ملغی ابتاسو آغازات تا چی پوا دی پو پوٹو او پسرگند استاسو نکوا بکی تاس لفاغ چی کوای تاسین و آخرون او نور دی مرجعونا لی امر اللہ رستو پریشوی دی فیصلی دا اللہ تا اما یعذبهم و اما یتوب علیهم داستا پا خیال کی مخاطبہ اللہ پواری اللہ پیلن کی خوی یقینی ور اللہ پیلن کی خوی یقینی ور اس سے معافی کری اندر دیدا ہوئی دا دماغ سا دا گمان پیتی با مومنان دری قسمو امیر سرطری سابقین عوضر والا عرض و عفا نن سبا کی پاتیو لکا غدری صحابہ اللہ پوارے و حکمت والا یو مانا لکا سور اعراف ایک سو گیا رکیم ورجا اوری امر الله واپسوی دی فیصله د الله تا الله به فیصله کوي ورسو فیصله الله راولې غل واکسان چویرو جوات د فارد سرر او د کفر او د فارد بیلتون پمند مؤمنانو کی او د فارد مورشي دا چاره پارا حارب الله چې جن جنگ کړه دے الله رسول سره من قبل په خوان یعنی خلاف کړه او خامخا قسمونو خري دیو چې راځه نه زومګا مگر د عبادت حسنا د عبادت جماعت جوړو عبادت ته پاره الله جوای کې چې دیو دي درو جن مودېګه په دې جوات کې شریوم خامخا جماعت اوسې ساتي بنیادی خودی شویلی عادت تقوی پا فریدگار ای داولی درنبی ورزینا دیر لائق دی چود ریگی تا فی پاگی کی او پاگی کی سڑی دی ورگنی ایتا تو حرو چی پاک صاحب کی زان خپل ایتا تو حرو او اللہ دوست داری پاکی کون کی نی پاک خلق دا قبا والا نبی علیہ السلام و استاس سا عمل دی وې موږ چې او د سکو مات کو نه بیا او د سکو وېدا کوي فضیلت الله تعالی صفات کړي سمانه غریبانو په جماعت کې ودرېګا ابن سبا يهودي چلو وګورم چا شي لیکيږي او جماعت به جوړ کو دې کې بیا خپل مشوره ته د جماعت نو ګرځي و را دې کړ خطرې مسجد زیرات رپار د تکلیف و بیرار نو آیا آغا جوبات آیا آغا سوک از سسا چی بنیادی خودر شوی در پتا قوا فریدگاری دا اللہ دا تربناو پر زامن کیا ورده یا آغا از سسا بنیادو چی بنیاد داغی خودر شوی در آلا شفا پغاڑا جوروفین کنارا آرین ننی دون کی فن نهارا فن هارا نو غلزیگی بیهی پدی جماعت سرا فی ناری پاورد دوزخ کی سکی گی پاورد دوزخ کی جسا عمل اکڑے دادی عمل کو جب سکی گی دوزخ تبجی غلزیگی با اللہ اکبر اللہ توفیق نور کے قوم ظالم تم وسم خلق وی الک وس من راضی نور خدا الله را ته شفا درک شفا ر جانم غاړي ته خو یو رسو ډیر خدای وای او تو ها کام شړې نه دی خو نبیا دد چې څنګه نیتی زمون دا امید چالو وسی وی ولی حدیث کې شرازی آیو کس وی الله ته به بندای زړه را بیا ما الله خوشالي کې زمو بندای هغه بلی و جو سڑای پوائی نپوائی کئیسی کیو بلتا خیلی مکرد دارنگ لئی امام و مفتدیان براو کسی اللہم وفتح بیننا و بینن او مینا یا اللہ دری او دم پنس کی فیصل او کئی سنرا کئی چلی او مغرشی او دم غرش دو خیری کئی کم مطلع موز بس امام امزان پر خیری کئی مفتدیان مکرد نو در تحماتو سینا شفا جوڑی دل شفا غاڑا مثال دا سرے خټ دې او د دې په کیناره باندې شړې ها او هغه نړۍ کې ښکته دلاندې نړۍ سر دلاندې به پریو شي نه یو سیدا چې بسر دلاندې جانم تلل دا عمل دا سیدې تشبیه دا ورته چې بس سا ودل دي جانم کتلل الله واه راولېګره پیغمبر د نبی رسول الله او توي چې د جنگ نه واپس شو موضوع به کې وکړ صحابه طریقه دا و چې کور کې به دکه غیو صحابان ورطوی شکور کی ناتیو دے کی موزو که جمگات تو دیو دا نیهای تیمینا دبا چی منگو تاوائی کور کی ورکوٹ جماعت زیم نو دیر آگی دا منافقین دالا ویر دی جماعت کی جتود دی کسا منزر بسور چی روڑی پا خوش آده چی منگو غم مکوان بس ویسا چی وافس راشم وادای اوکرا پیغمبر تیلمی غیب شده مخامخ د سړي د حال خبر نه دی وی کانه ما يكون الى كاين دون غړ درو دي دا چا نه دا غشتي دي پرې نو ته وې بري لري سره دا نو سي دي د شيا شيا زوي دي د چا واغه خپل زوي دي د چا بسرين مشري د موسی اسلام کو موسی د سړي عبادت نه دي مخ کې کار په اسرائيل کې د سړي عبادت وشو او ډېر په جوش او خروش سره چا زور خدای مو بیا راځندے خبره کوش او اندوان سری د شي حرامو یوند کې دا وی اولاد او د وای عبادت دي حرامو یوند ټول یو شی الله اکبر کبیر الله نو الله وه یو کړه چې دا هو مورشه جوړ کړی دا مورشه دا مورشه اتمه یې همیشه به بنیادهم آبادی دادی آغا چی دی جوڑا کری دا رای بطن شک بزرون دادوی کی مگر انتقد تا قلوبون چی تس نشی رون دادوی یعنی مرداش علا به شک ختم چی گنون اما شور مثال دی اصده چیو درو بوی کن نو داغی دا پتولو دا پارمده سن درو نو رو بوی اخلقوی د شړی چې کوم د سخه ورښو ورنه چې دوه کسان به یو دی ورېد شونډې به په دې پیسې سکه کوي چې یو په دې یو درو ول سل بول نو ورې چې دا درو په پټ دا چې دا کنه او کریستیا دی ول خلاص نو په لړ کور کې درو الکه خو یو کار شو دی تقدیر مو خلاص خلاص صفایي وو جو غوسه شي خلاص به شي ماشوم دې درو گاونڈی دے گاونڈی تے ضرور ہوگی مرگرے دے مرگرے تے ضرور ہوگی بولی بے صفا خبر ہوگی حدیث کرا دی او سڑے ضرور نہ ہوئی واسی صورت دے ضرور جوڑائی یوک تب عند اللہ اکزا در حجن بولی کری ایٹو کو موقع کی خلق نہیں اللہ اکبر یو سڑے رشتی ہو بانے نہ دے اوڑے دلے خلوی ما تا کٹوئی دا دا دستو نو خلو دا و دې اوس په زوره باندې ځان اړه چې رښتیا وایي صورت د رښتیا وایي یو تر وین الله صدیق رښتیا وایي رښتینه ولي کړی شي او چې درو وایي نو درو وایي ولي کړی شي خلاص دا بره دا کار مینه ده کړی خلاص دا ما والد شه به مانه ته پوسو دا کار شه ما یې ما کړی وې دا دې ولي کړی دې ما کړی مې نو شو شو دې اسن دې کړی مې ماغه ته دا پته و چې بیا به ما سو ویلم به بس مدکه سیده تما به دادا سی شوی دیده انو رونه بیو ناوی تبیشی درو بیده او بل ضرور وسر نور ترو چې ځان کنه بچ کو جنگ راځونه او دا وی سره همیشه بیا جنگ لکه ضرور کې ودای کنه ما ته وسنه ته وای چې دا خبر څنګه نما به چې دا رسل دی ځان لا څه خبر یو بیا چې پرشتیا مشهور شي بیا پرشتي نه یې ځان وشتي نه کوي الله دې مو خپل دربار کې وشتي نه اسی وام چې چا څه خبره کړې دی په دې کې بلاتې د پوښي به باندې دیګا پوښي به باندې ایو که څه چا په رپورټ کړو هغه به پوره سن پټې دا اوس مرګره واره به پرې کېږي شي دې پټې نه وځوره مو دا وګړي لږ مات کو ډاډه واچو دې مونږ ته وګړي نه کې راشي ډاډه واچو نه په سر باندې کور باندې ته پیدا شي نه کړه ګان انوځه چوکه تل نه جوړه مار پسې راځه پټه نه جلاړو ته اجي بیا راځو جو او ګي وټول داړه په پیژنې نه کنه او ته دیم جسي شو ګوي دې بیا د باندې ما ځي یاره موږ زموږ جمعه حال پر مشره وي والله عليم حكيم الله هو دې حکمت والا یقینا الله ويستدي د مؤمنانو نه وګوره دای وی وی حکمت ته وګوره یا یا تلک توجو کې صحیح حکمت الهغه ساری وان دا شعر سره دا اوور زو وخت ته ارته کې د دې پټکی شتیا ستنه نسوک شي دې دغه توردان یې ستو دای دغه دې څه بي دی ان الله سره شوی غټ کو کو ان دغه دې څه بي دی ان الله اشترا یقینا الله غشتری د مؤمنانو نه مبیا ده د مبیا خپل اختیار شته دي زبیر رضی الله تعالی عنہ شکر او تمام دله باندې وردان تمام لخر کې نه نو جی کړ د شیتی قربانی ورکړی ده د لوی قربانی ده د مؤمنانو نه انفسو ځانونه د دې او مالونه د دې غاصد الله دې ولې موږ اقرار مخکې نه وکړو انا لله و انا الیه راجعون بحر المحیط والا لیکي ابو حیان اندلوسی رحمه الله دې درس کې جزت باندې خبرې کوم د وخت د وجنه ورنه دا کتابونه د دین چې لیکي نه مونږ اخر خبره کوم زان ناشي خبر نه وږي حق کو خدای حاصل وای چې خبره لاندې شي څه خبره وکړه هغه وای چې په دې کې اقرار دی الله عزستا مملوکیم یو او تا ته درځم اس بار د قیامت دوباره ژوند بأن لهم الجنه جوړ وکي الله دې ته جنت یو منا یا باپ مانا دا بک و بدل دا جنت کی سمن دا جنت اوستا نفس دے مبیا سودا دی مخ کی کڑی دا حدیث کی چرا دی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنت دا اللہ ناغشتے دے اوشیم نموق دے آغا سڑے دے نبی علیہ السلام وچی فرشتے برا دینا حیاء کی دے عثمان دیر حیاناک دے مواغا حیاناک نپری دی او شیطان چی دچان یری گی عمر دے نو آغا نموق دے اللہ وابو بکر آغا سڑے دے چھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چھے ٹھول دے خواب وشو او دے دا سکلک والاڑو زما دا ٹھول عمر عمل دی ابو بکر والی چھے دا غیو رز دے کلک والاڑو او ساگن موافقی نکو اشرا عداوت خورسرو ککن نو اتفاق خورسرمکو شر جو اتفاق کم تخلق دے دا خورسرمکو گا ایو تنو مخکې ته دښمن نه وانه نور چارې نه راځه هغه به کوم دی باندې پکې خو دا نه به متیاج یو کړو په لته به وران اره کولی وای چې دا خپل خو وران کوم د خپل مې وسته دي چې نور ځنه به زه دا خپل خو وران کړم یو قاتلون فی سبیل الله جنگیږي دی په دین د الله کې کافر وایي ویقتلون کافر وایي ويقتلون اوديهم وجلشي كافر لغيديشي لوذ الله وعدن علی لوزه پر دی الله باندې رشتری په تورات کې او په انجیل او قران کې یا دا لوزه پر دی بنده باندې شری به شهید کیږي او جل کیږي دا رشتیا و من او فر جهاد مسله دی کتابونو کې و هغه چا چې هغه څوک چې پورا کون کړي بیا دی د خپل لوز د الله سره یا من الله چې لوز الله ترته فستاب شو وزیر دی واخلی ولین دین ستا شیغا حالا بایا تم بھی چه خرس کرو لین دین کرو تاسی بھی باغی سرا انی دان مو خرس کرو ابر بانیو رسی دی خرسول دی بلکل خرسول ولی ابو تو الحسکی رضی اللہ تعالی لازون شرکی گی توری گزار کی گی پیر پرنا اگر مکہ تفل لاش نشی وَلَا تُلُقُو بِعَلِكُمِ رَتْتَحْلِكُمْ دیکھ راجی وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَهُمْ كِرَاجِ بَقُدَقْ شَيْتِنَ ثَابِتِي گی امام ابن کثیرم دیکھر بے حساب روایتو نے دی باق دا خندہ پالشترے گا او خدود یادارنگا مسلم کے روایت تے دی باق طولبا لکلی دیری لکلی دا کامیابی دلویان التائبون توبہ اوکن کی العابدون عبادت کون کی الحابدون صفت کون کی دا اللہ السائحون تلون کی پدین دا اللہ الراکیون سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ سیر سفاٹ چکر زماد امت سشنے دقی و آمن الراکیون رکو کون کی دا مومنان صفات ذکر کی سیدہ کون کی دین آبیرون اوویون کی دین دا توحید منہ کون کی دی دا شرکنا او ساتون کی دی دا کولو دا اللہ سخیصتہ چی بکنن دی المرابط فی سبیل اللہ وصلو لکو کولی ساتی دا اللہ و بشیر المؤمنین او زیور کی مومنانو تم تنبیح ورکی مومن تا غیر غماز سر گره وگ نزدینه که گره لاری بندی لار نشی اسی او سر چطور نزان دیو لار پیتنگ اکا اسی او تدا شو گو لکه حدیث کی چراجی تموز که معشوم مخیط شکر آجستر کی پراو باس باس دی بوی ریگی نگر آجی کبیان نیو دیکھا و تور کفر او گو مثال استه ده که دفاع وکړه نو دام چې راځي چې په لاس کې وته دا شکر دې ته وته تا وخنیت نه لکه یو روایت کې راځيو چې اسی دی ورته وکړه سری وته نو خپل ایمان درنه الحب فی الله ده کنه والبغض فی الله تایید ده نو چې ته ور سره خان دی په یو ټیبل شیش کې کنه نو څه ساجیو مسلمان نه ماشرا خبر زو خدا دینا حیرانی بولیانو من گاڑی کتلو خوالن خبری شروع کی نمازان تا قتل ما تا مولیانو اولی مای پزان مشک دی چه زم خوالن ایمو کسڑی دکا زو خبری نشم کوری دیو خدا چی کئی چی توبو نزم داوین چوز منگ حیرانی چی موسی شروع چه دا خلق سنگه ده پا دین پورا ده او کنه ده دا فیصله قرآن و سنت قرآن که من پتا چه پریده او کنه دا ستا چه پریده اللہ ما کان لی نبین ندی مناسب پیغمبر لرام ندی لائق ندی مناسب او حاو کسانو لرا چه مومنان دی چه بخن واری مشرکینو لرام زمای و شاگرد و داکترو دیازو بلده تا تدریس رلانم تاغبانی یو تنظیم مسلط شده کارکس و مخلص و دیر ناغذان دیر جماعت المسلمین چورت رو دیر ناغی تباوی سو وقت بعد بیاز رلانم اگر علاقی لتدریس لمرگر راتوی چه درسی سعیده من بیفلاری مرده مې زخر مرګري علما او مونږ نه چې کله یې زولې زم بلاري نه مړو نو وی جوړه نماز ته ورې ځړې بل مې خو شول خدای دې جانم ته ورسې مشرق مغل کې نهست نمې د نورو بلارانو ته چې مشرکان دي په جنازې نه وځي خپل بلار باندې ته بګي دا مانو چې مشرک نو انورو ته څنګه وي تکلی دا ویم کول ساتل دغه د دیوبند علما عقیده د نورو مسر بلان دا نور په جنازې نه وځي کې دا مشرکان دي جنمې سلام بنا چې بلار باندې بګي خو شو مشرک مرشو مور دې ته نه وځي دا سره ورځ ساتول ته نه وځي سره سکتا چڑو بیا نو ته شروع وکړه مې دې ته انصاف وایې تاسو عقیده دې شړې دای چې الله یې کیو دی پیغمبر خاص دی تاسو یې زمون تنظیم الجماعت المسلمین فصل مات المسلمین وې زمون نو په قران کې دی مې یو بوډاو مې سار بچی مون امام ویلو هارو ته مارو تنا بټو کو نه بموس کی شروع وکړه الله قران کې زمانو بیا دی نو مې دا نو فصل مات المسلمین نه دا مسله دا ځکه قران او سنت باندې او تل بیا فیصله وکړ خپل دی او خپل دی خپل قدمو چې دا تاسو یو ګورو شو بخنه ولونه پای نیک سره مړ شو ان لله وین ابد مړ شو قران د ته چلو کوو الحمدلله یا الله الحمدلله الذي اذبان الاذى وافان ذاب یو دوار غلی سنت باندې ولل کلان نو تای دی شته دی تای دی شته دی قابل دی شته الله بهرال یا الله د ګورو زته اخلاص شو شکر دی الحمدلله نو زکه پیغمبر ته مشرک ته وکړ لو کانو اگر شیوی دا مشرکا اولیل قربا اولیل قربا پلوان پس دا غینا چه ظاهر شو دیو تا دی مسلمان دا تا چه دیو دی دو دخیان آخیر چې دوزخیان دین بیا ابراهیم علیه السلام وی غوښتي وا پیغمبر ولې خلاف کړی مریم راوړه سورۃ البریه الله قال السلام علیک و سلوستم پارسو چې پارو سلوستم نمبر آیا سلام علیک ساستغفر لک ربی زردې چې بخر بغواړم تعالی دخل ربنا ایا غیران دې دا الله په ما باندې ډیر حد نه زیات مهربانه حفیظ چې ډیر مهربانه ولی د سبب یاندو زمینې نه چې سیوای نو ډیر مهربانه نشو او سر سر چند کامل رحمت چې مهربانه نو ډیر مهربانه نشو حدیث خاو غره وس دا غلوزو هغه لوز ما ته دې کړي دا په هغه لوز وځي چې پاتا ورته ولګی را تبرع امین خلاص شو حدیث بخاری کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې ابراهیم علیہ السلام اے الله تعالی صلی الله علیه وسلم قیامت ورځ مدینه خپکو نه پریشار کو دا خدمات لار وای به وګوره چې دې ورته وګوري هغه داسې بدمور شي چې نه پته کتلې نشي لکه حدیث کی راضی صحیح سره سره چې یو یو اندام بداشي لکه دا غټ غرض جهنمی دا شوندار به دي چې سره کوشي دا شوند به دا شي اوبې اذن الله بيته پس دا یې نه چې دا شو دي تا او نو بخر د ابراهيم پلان لا بغیر دا لوز چې کړی و دا لوز ای يهودي پلان سره سورې مریم کې نو کله چې ظاهر شو د ته چې دا دشمن دی دا الله تبرع منه نبی زار شد دینا بای کاٹی و کسدر نبنی لا تاتنی مخلوق انکی ماشید ان ابراہیم را اواہ حلیم یقیدن ابراہیم آجزی کونکیو حلیم بردو بار یعنی بردہ شد اواہ واہ آجزی انتہائی آجزی الله ته وګرځیدون کې اندر الله چې خطا کیو قوم پس دا وینه چې لارې خودري دیو ته هدايت کړي تراغی چی سرگن کی دیو تاغم حتی یبین لهم چی سرگن کی دیو تاغم یتقون چی پکار دی چی دیو زانتری نو ساتیم نبدلی اللہ پخفل بندبانی نیامت ترسو چی نی بدل کری اغا عقیدہ چی در پنبسی مخی در شوی ریکن چی اغا سرو لگوی یقیناً اللہ پرشیبانی پوادے اصل بسل توحیدی کرکے یقیناً اللہ لہو دری اللہ ملک و سباواتی والر اختیار دے برا اوقتا جو دکھئے اوڑکئی نشتیتا اتلا بید اللہ نسوک دوست نمددگار امداری یقیناً اللہ مہربانی کرے دا پا نبی والمہاجرین او پا مہاجرین او پا انسوارو آغا مہاجرین نتبعو حچور پسی شویو دری پیغمبرم فی ساعت الاسرتی باغ وقت تنکی باغ وقت تنکی وقت تنکی پس داغینا کادا نزدیو یزیغو چی کاغشیو یز رونا دی اوڈری دادوینا خو کاغنشو کادا اوڈا شدیگی ولی سوری علی عمران کی منگویلیو کن اسلام اللہ بچ ساتلیو ندل تصوی سمتا والیم اللہ پی میرو بانی کریو بیا پی اللہ میرو بانی اوکر یقینا اللہ دے پدیوبانی شبقت والا رحیم او محروبانا حضرت شیخ بمانا کولا رعوفن واوا محروبانا سب محروبانا دے اللہ خیستا محروبانا دے او محروبانی وکلا اللہ پادریتنو اوا خلیفو چرستو شویو دتو بینا یو مانا خلیفو چرستو شویو د جیہادنا توبایم رستو شویو کعب ابن مالک حدیث کراځي وي پتا به سخت اورز کومر کې کما و وي هغه اورز چې دو روم سفیر راغې او د بادشاہ خطیبال راکو ګرځېدل چې کار کم دی کېږي خلکو نه خو ځکه خبره منوي کنه صحابه چې پیغمبر وې خبره ورسره نه کوي باس خلاص شو وي زمارو ورو هغه سره مې نتر ځو خبرې کولې بازار ته وتم ځوان شړم امزور یو خبری نکیر بس تو بو بس دا اللہ دشمن سرم خبر اکو دا پیغمبر دشمن سرم خبر اکو چی اصد دشده وقت پاس کرو دا مقتضا دا حال سرزان برا برا چکک لک منافق شی مقتضا دا حال سرم منافق زان برا بری صحابو دا مقتضا حال سرزان برا برا تبدر که مقتضا دا حالو نور جنگونو که مقتضا دا حالو چب دو اللہ اللہ بیزور تولاندی شم چیزای ما خاطر آکو چه من خبر شیو چی دا ساسی سڑی تاثر سکی بی خدری کی تو دا دیر لائق نئی چی سک بی خدریو شی من سر راشا ویدا و رز پا ما بانیدی را سختو اللہ کام دونا دا پیغمبر مرگری و دونا بیکارا شو چه دا کافر تینا تم پیدا شو نوستم دا کودری گیو سا تبا خونه دا کرین زم مثل هم دیگن کامل اللہ ویدا ورس پا ما بندی رسخت یو کعب ابن مالک بل حلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ بل مرار ابن ربیم مرارت ابن ربیم اللہ مرارت ابن ربیم ستنی سرزان تڑ لیرین پیغمبر خفا شوی دین زب سنگا پوچھا لئے دین نفذ ارسو کرن حلال ابنی امیان دین آجدوں دا خدمت سوگنو خزی تپوسو کو چاپ دی سمنے دی سمنے پر یہ خبر اپنی کوئی کہ دی سمنے انہی سخان دیمان دینا رہا ویزا خدمت اکو استراد او دیو ایز زوانم وی ماتم کسانو گلی چیزا مها ایز زوانیم بس بل مصیبت کی بختشم خضر مولی گلی پوری نئی کرا زبتار کرا اللہ اکبر معمولی سوچتی کڑی رکھا انکاری ندیکڑی ننج و سبال دا زورن اول کی مارت آیا دی چی دن کی سوچتی ہونا مارت آیا دی صحابہ کو بخلیشو ای خلق دی مغفور تری دی دنیا نا محفوظ تری اللہ اکبر نبی علیہ السلام تلو راتلو کی 50 ورځې تیرې شوې ځکه جنگ تبوک مې وی په خېوی ګرمۍ ډېر سخت و. نبی علیہ السلام کاره اعلان کړی و چې زه په نسبت د نورو جنګو کاره اعلان کړو. اوس هم دا مسله مضبوطې کاره اعلان کړي چې ټوله دنیا لړشي او کنه کمزورتیا یې نو بیا توریه ایهام وکړه. دا چې زم له کار مې راځم دی به خبر نه یو منافق به خبره مونږ نه شي جوړیا چې خپل کار لتلې پټی لتلې ته به خپل کار ټولو دا تدبر وکړو. الله اکبر. بخاری مسلم کې د دې واقعې تفصیلات 50 ورځې باندې توبه قبول شوه. چا چې زیره ورکړې ما وې خپلې جامع هغه په زیرې کې ورکړې داسې یو خوشحالي زیرې ورته نو زیرې کې که څوک څه ورکړي نو دغه جواب دی. نو دا هغه صحابه یاد دی حتی تر دې یدا ذاقت کله چې څنګه شو په دې باندې اعلی حضرت وکم بیمار او بس سرد پراختیانا پراخو زلی ملکن تا خطل عزیزی تا خفاو بلکل جسر آدو شو او تنگشیو پدیوانی انفوسام زلون دادی ملکن تا خطلی بود وزوننو او گمانی کاؤں چی نشت دی زید پنا من اللہ دا اللہ دا زامنا الا الی مگر یو اللہ یا چې دی الله تسره جو شنو بچ کیږي الله کتاب ته جو شنو بچ کیږي. دا شي خفغان یی رښتیا وای صحابه وای نبی صلی الله علیه وسلم چې موږ قبول شنو د دې سنه خره چې موږ خوشاله شو عمل حقوق په دنه لګی کنه صحابه علی مرغی وو د دې امت لوی اولیاء نه دي. ښه نو بیا سوی نبی علیہ السلام ای کمون سی تو کی او ته خوشاله شی زه دې خوشاله ده قبل دې والا منګو صبر چې ته خوشاله شی اله کمون سر زرو کار نه دی وتا خو په باندې پریګې دې چې دې موجو کی زر کې کو نا او ته خپل کا تولې ځان ګننګاره اله زر زرو کار اشي دیوال وای تلوار نه کی دیوال روان نه کی صحیح زرو نماز دې دیوال نه لاندې نامو سره دا نه موجو کا خپل موجو او بیا اوس په دنیا کار کوم موږ ټیم دې د موږ کار سو وځو د کار ټیم دې کار د پنا ځای نشته دې دا ځان مگر یو الله الی دی الله ته هی یو الله ثم تعالی بیا ربانا صلی الله علیه و سلم دې د پر علی تو بوچی دی راو ګرځي الله ته اساتیا دای چې الله ته راو ګرځي یقینا الله دې توبہ قبل او کې به ربانا ای باد والا او یریږه الله او شی با صالحین سرد رشتي او خلقو سورې نساء تلشه او من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین صدیقین کنا سوې صحابه او بلار شهید هغه طریقې الله وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا غَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ الله اکبر. قرآن کریم وی کول باس صادقین ما خوب لید و غهلاتو کی سبورم کابلگرام شیخ رحمه اللہ رکھ ناس سے بکل سی بانی دور پټکې دي ما ته یو کبه ما دا یو توس پدې مانس کې زګورم چې دې مایلس کې مسعود اظهر ناس د خو بوته نه را پاسې د ځې په کې کې باندې وته ترتې سات دالایو نه بند واه ته نه خبر وکړ ما یې دغه شو و یې دغه وته دې دې نه بار څه کړی او دغه چې څو پاتې یم دغه ما الله اللهم اجعل منه دویم خوب مې ولیدو دروانیم حضر شیخ جماعت کی ناستی دا چه خیسته ده و دا چه انداز کلیه زرشم بیده دا چه لارم و ده او خندل پر انداز شد نماتا وی از مریه رالی دا داو محبت لفظ ما اتو ازرالم حضوری اخبر منقیدی دا الفاظ اللہ اغا لاخا اغا خلق دا چه محروم اشب اللہ ری دیر دلی ادا خیر دخیر نماتو اللہ ری وقتا غور کی څنګه دې ابو جهل په کړه نو سلامي دې ته الله مشتر عليه قوت ورکړه وزل دې لپاره کور واسه دې نشته خلک ګوره دې سره شي بس نن د هر څوک شي ما کان لأهل المدينة حضری وراسم مدینی والاولا اوچی چار چاپی رید دوینا دزبی دارونا ایت خلقو ار رسول اللہ چی رسو پاتشی دا پیغمبرنا ولا ایغبو بی انفسیهم او بین دینکی دخبر زان سران او ندی مناسب دیولارا چی مین اوکلی دخبر زان سران ان نفسی او بین نکی دا پیغمبر سران زه لګ مشکل دی یا ترجمه په دې باندې جدا جدا یې وکړو چیرستو پات شوی دی ار رسول الله د پیغمبر د الله نه ولا يرغبو بانفسهم او نه دی مناسب دی ولر چې مينه وکړي د خپل ځان سره بانفسهم د خپل ځان سره عن نفسه او مينه نه کوي پیغمبر سلام قولن کنتم تحبون الله فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ دا د دې وجنا چې دیو دا مؤمنان ته درته نرشيږي دیو ته نرشيږي دی مؤمنان ته زم اون تندا دلالار کې ولا نسبون نستريواله ولا مخمسهتون او نو لګام فلا الله کې پرين الله کې ولا يصعون او نغدي ديو موتيان فايوزه قدم موتيان فايوزه قدم خپي خوذلو توي وتا ايتي او خپي خوذلو توي يغيز الكفار نا پایمال کئی خپاد دا یوزے حاصل دمانی موی چی غصہ کی گی پدیبانی کفار دازے یاد ساتی آراف آر پیغور اور کڑو جنت اللہ بوت لگنا مبور ولا ینالونا او نحا سلائی دیو من آدو بند کافرانونا دشمن نر کافر نیلن سا سلوال الا مگر کوتی بالاوم لیکل شیدیولا پدی بانی بیهی پدی ٹھوڑ سر لگو بیهی دی ٹھوڑ سر مخیو لگو تند وغیرہ ٹھوڑ سر گورا ٹھوڑ تی راجی کرے پیتی بار دما ذکرہ زمیر دا مفرد جمعی تاری پدی ٹھوڑ سر پیتی بار دما ذکرہ پدی سر عمل نیک کو گوری صحابو عمل نیک دیکھنے بیاو گوری کتب فی قلوبهم الایمان دایولی ویلو کتل تیلی کلی کې دې شې څو په برش باندې وران کی ها کم دې کې لیکل دنه څو کلیش نشید له اوس وای چې پیغمبر لیکل الله لیکلو وینا په کتب ویلې دي کنه دا الله لیکل څو قران ولې شي اوس چې راځي دې راځي بل راځي په صحابه تان کې نو ته دې سره سجن کتب څه معنی کې دا الله صفت دی لیکل الله کړي فعل دی دا ها انا سره د استاد جو په خبره مې وسو مو غدا استخاره ان الله شیخ القران رحم الله بویل کتابونه لیکلي دي ارسه ومن تاسو ته چل خای بس دا چل لیدا دا ورسي چل بیا وي ته مطالعه او خوبت جدا دي یقینا الله نه بربادي اجر د مواهیدین او نیکانو مواهیدین نه خرج کوي دیو څه خرج لګوی ګیا ډېر لگویا یاداش کې لگویا او کډیر او نه خطا کوي دیو خطا او پیژنې کې ته کوي ختمه یې پرې کوي الک دالا ډیر اصل دې پرې کوي ختمه یې وادیان یو کندا وادی یو وادی شیخ مبارک لري یو وادی یو کندا مگر لیکل شي دیو تا بدلا دیر پاره چې بدلاو کې دیو تا الله خيستا هغه شیدو کول یا شیدو کوي احسن دا غینم خيستا یو پلس وو سو پوری والله یضاعفو لمن یشاء ولا وما كان المؤمنون او نشته توان طاقت د مؤمنانو چوزی دین د پاره ټول ټول لېشي پینځه کسان ټول کېدلې ته چا توفیق الله ورکی چې تاسو ټول لا جوړې راځه نو ولې نزی نفر من کلی سکسانی یو ډله د هاریو فرقینا نفر نه وړې یو خاندان نه یو نه کسان لږ خو دلار شي کنه لکه رها بزا یا دامانا مفرد بارا یہ شریع خاندان نے اوتن خودی لارشی نفر یوتن من کل فرقتن دہاری فرقین من هم ددوینا لارشی طائفتن یوڈلان لیتفقہو چیزان کوئا کی پدین من یورد بہی خیرن یفقہو فی الدین بچاچ اللہ دا خیر و رحمت ارادو لرین پدین پوچ دا روجه و زمون بار چه گرزی ده اون بوی لس جنگونه بمون کردی وی اوز که اون پزان شو قرآن عجیب کتاب ده چه دیده نوزون یا باران کو ده پازیدو نمی بیر صحابی راگ نبی صلی اللہ علیه وسلم توی دا سینه چه گناوشی آخرت خیر نبحروم شو پا آخرت نظر ده اجازت را که جزان خسی کم ابرا بانی پیگ نبی علیہ السلام ارتسوی روجه و نیسه داسی بری برابر کی نو یو روجه دا اول قرآن دی یقینو که داسی سڑه برابری ظاهری وزنم برابری گی سڑی طول داسی برابر کی بدن و لخیسته کی مخ که ورد یو کس ویولی دو یو پیرا میری در یو دا زین ای داسی بار ترابوتی او دا ترکون داسی در شو با او ردی مولی دو داسی خیدار کسی چرمی ارو راتو چې دا روزو خبره کنه د نور بم غټشه دې لوی خیر دی بګی الله بدن وسره جوړي او ثواب یې سونه دی الله وایي د دې خپلې بدبوي چې د مهدی اثر دی دا ما ته د مشکورام ورو نام ګران دا ان دې راځو کوما ته دې ګران دی ولي کله چې یو کس چا تفسن دی او خپلې بوې ما ته تفسن دی یاد دې اجر چې کوم زور کوم هغه ما ته دې تفسن دی ولي هر عبادت کی ریائی چھڑے جخکتا برکی گی ریائی نا بل چھڑے کوئی بھی نہیں کرنے او اللہ وہی پیغمبر تا صلی اللہ علیہ وسلم چھ روجہ زمادہ پاردان پیغمبر پجب ہم ترازی فرشتو تسوئی روجہ زمادہ پاردان او زب بدلہ ورکم میلی کی نور عملون لکی سمانا سنگا چھ زباد شان دیش ریائی بکی نشترے کرنے بیر عجر ورکی اللہ دی اللہ جو ہمترکی لوی فیری ولينذروا او چو يرين قوم قل كلا جوافس راضي ديو تا نده جوافس راضي را کوئی دکان میں اچھو لے ہاں گاڑے میں تا خودی رکو آتا تا دا قرآن خلاف کی قوم قل دیو یرے کے بیان ہوتا نبی علیہ السلام چو کی بیان تو موقع تھا معالیم چو کتابی نگوری کتمان دی عالیم چو عالیم چو بیان نکی امامت رکی کشنی زان پہ ہوتا پریخ کاری جماعت کې رته ناشته نصیب شو لګه شکر نو واسي یقین وکي جماعت کې لګوند کې ناشې شړې مطمئن بار دې نه پریشان دي لعلهم یحذرون خامخا وهو یریګیو اے ایمان والو قاذر الذین خبر بیا راځه دوباره یې راوړی ها مضمون بیا راوړی ولی مخی وی چه لری نراغلی دی پرینن دی بیا وی چه دا دورنگی ورسر شوی دی نو پرینن دی جاید الکفار والمنافقین ویلی دی کنن بیا سوئی چې دا گاون تا در سران زسنگ ناسی دا دی گاون تا جدا تریا پان حدیث کرا جی آغا خلک چی دویختو سپلی باچه ماغی آچه اپو دی بای داسی داسی نیمجی او دا مخون بیخکت چپڑائی داغی مشیرت داره بشارت دی حدیث کی سرا تا زیر دی رب رب زیر دیو سر بکو جنت دی جنت لکا سنگا غزو هند و سند سی آنی اثار بکی سی خراسان ببارا کی چرا جی اثار بکی سی دقا آخر تی اشارت داخل اللہ اکبر اے ایمان والو قاتل اللذین دو صورتوں میں خان دو صورتوں میں ایک ہزار دا مسلمانانو دا وہ کالو نمخ کی خبر کو دا مسلمانانو غٹ خلق شیدن کری دا غفلی فروخ دا چی دا دو پیسو شی جوڑی و دا خلق ویر سی ارزان کری دا ایک ہزار غٹ خلقی در کرید وارا پری گی دا اوی چنی چی دیدی بدترین صدا بانی ویش دیدا دا غیش صدا دا حال تا چی اوکسو بکسرا حلوش نمیو حلوش نمیو خدا آغا سبارا ساری تایی بودتو چینا دا چینا بکن نچو آفاس را گئی مرگرو زن تا پوچھ نمات ہوئی چې شیخ ما ته دوه تو عربي لګا لګوته دا وی په جواب هم نه پیږي چې چا چون دی کول نما یې ولي بس وی دوه را تک او ته مې حواله کوي او به مې ته شي په قران غلې سم شهادت ته په دوه را تک وځي چې استقامت په خراب شي زه دوه پریشان شوم ما دې خلکو ته ګورم دا حالت وای دوست دې څه دې دوست دې شرب دوشکی کی زراور دوشکی کی دا کو درینده دے لے ہو دے بطر لے ہو دے اللہ اکبر اللہ تھا تا برات کو دری من و تا دوست نو ایو تا مرد استاد نبی تابدار یقم دوست یلونکم ایمان والو خاتر اللذین او جنگی گے مڑی تی یلونکم چی نزدیدی تاشت من الکفارین د کافرون ولیجدو او بیا دې مومي پکار دي چې بیا مومي د انځې کافر پتا شي کې غلظتن سختی اشد وعلى الكفار نه داسې سختی چې د یو فوز نه نشي الله تعالی کې لاندې بخشین دي خلاص خبر ده اشنه نور والو تم ضرورت نشته ښکته وي ده پرې شي چې دغه وګړو باندې ولی یجیدو فکان دی چی بیا مون پتاز بیا بیا ہوئی خواشی یقینا اللہ سرد متخیان دی معیت آسن اسرد نبی علیہ السلام بی لغدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا و ما فیام سار کلو اندہ کتلل ماخام کلو اندہ کتلل دنیا او سچ پدی کی د دې ټولونه به تر دې نو بوخاری د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شاگرد دی بوخاری کې راځي کله چې اخر ځل jihad نتلو نو دعا کوي اے الله خزم کونډه کې سوال درته راکو دې ته وې اخلاص سوي اے الله خزم کونډه کې دې سوي یا الله رو میرا ولی چې بوخ نشم اے اللہ خزم کنڈ کریم او بچی میں یتیمانان کریم اچھے دعائی کری دلار لو شہید شو دعائی قبول شو عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ خپئی معذور ہو ورلڑی تو ایزم جہادنا اگا او تیزوالی ورکی دانے چی اگا دار کول او خسو آبانی بھی وشڑی گوڑ شڑی بیا براو تختی اغا ادری گی اللہ تا قبلی تا یا اللہ دوبارہ میری کور ترانا ولی خزر عربی غور را کرنے غیرتی سے خوزان ویج نہیں کرنے اگر بدی مانے کوتا کو مانے گرنے ان سبا دیو چلتے کئی غیرتی سے اللہ جنگ و سرمکہ ویج نہیں مطش ور تراشا خبر ہوتا کہ باس مر دیکھ او مر دو پارا دیکھ لازم شیلار شهید شو لاش دې کور طرف ته بوغا چې پوخ کینی نه راځي چې مخ کې زیر روان دي تاسو سره کوي نبی صلی الله علیه وسلم چې کور لاړ شي معلوماتو کې د څه عمل کړی دی د سویری دي کنه خځو یې داسې ویلي بس وې د خځو کې بس الله زړه رسول قبول کړي بیا صحابه په اړه څه لګږي مطلب یې ماته شو هر څوک چې وایزا ما انزلت او کله شي انزلت راولې کړي شي او سورته فمنهم من يقول بعض الذين اغسوا دي چوي ايكم كم يودين زادت هو چې ښکار وکړي دلرا هذه دا صورت ایمانن ایمان ددم زیاد منغوایو چې څه مراد دې حدیث کې من هغه باندې ایمان دې څنګه زیادت الله دغه زم ایمان منګې ښکلا وې شیخ الاسلام وی نفس ایمان کی کمی زیاتې نه لري دا ټول په قام مفسرینو ایمان کامل کی زیاتې نه لري کمی زیاتې ایمان کامل کی اعمال وسره شي کنه نو چې زیات شي نو ښکار شي کنه عمرو بن فراد سورہ انفال کی اوپر حل تم ذکر زادتهم ایمانا اسد بن عمرو دے عمرو بن فراد نا اسد بن عمرو اگر خط لے گرے و نبی امام ابو حنیفہ رحم اللہ تا دے قائل ادری چھ ایمان کمی گیو تیتی ناغا ورطا وئیم چشپا گتیا سورتون مخیرین اپا دے کجی کم صحابہ مڈر ایمان کم دے نمگڑر ناغا لا جواب شیخ الاسلام ابن تیمی اوئی کامل ایمان کسر کمی زیادہ نفس ایمان بسید دے اکی نرہ تدبیر تو بخلاص جو خبر اللہ نوحاو کسان چی ایماندار دی فزادتو نخکارشی ددوی ایمان مخلوق تا اللہ اخکارکی درو جن خلق و تورشتی نی سور انکبوت کی ویلی ہوتا نا یا سنگا زیادت چی دا اللہ براد دی دا پیغمبر زمگی باند دی مون بھائی کس کلان منتصر آگی او دیو یستب شیرون خوشالوی دیوم یا زیر یاخلی دیوم آکسان چی پزرونو کی بیماری دن زیاد کی دیو لرک پلی تی الاری سیم سرد پلی تینا خک لک گندشی بل ران علا قلوبیم دیتو رسی او مرشی دین پدا سیار کی چیوی ری دے کافر آئینوی نی دیو انهم یفتنون چه معذب کولی شي دیو شیخ بمانه کولا عذاب ور کولی شي دیو تن فی کل یامن پہر یو کال کی مرتن یو ذل او مرتن یا دو ذلین مزرات الدنیا مزرات الاخرہ و مزرات الدنیا مزرات الاخرہ دا دنیا خوشحالی دا آخرت تکلیفون دیو دا آخرت د دنیا تکلیفونه د اخرت خوشاله بزرګان دا شي ثم بیا لا یتوبون توبرو نو باسی توبه نو کی شیخ وویل او د دې فندالی او کلا چې اورېګلې شی او صورت د جهاد مضمون د جهاد نوینه نظر بعضو میرا بعضن نګوري باز منافقان باز وتا بیا وی علی اراکم من احد ایامین تاسو لره سوق تاسو کې نو سوقونی نه کنه یتسللون منکم لوازا اوزی وفیدانی روند سوق ګوډی وی سومن سرفو بیا وګرځیدل یې بیا وګرځي واپسی صرف اللہ قلوبهم دوا بڑے اللہ بیا واوڑی دیو دوا بڑے اللہ زنون ددوی بیا ناوم چی دیو دی یو قوم لا افقہون نکویگی وقفل اگٹھا گن ترغیب جہاد تا یقیناً راگتا استا پیغمبر من انفسکم ستاسو دا جنسنا بند دیو بورا عزیزن گران لگی پدی پیغمبر بانی علیه پدی پیغمبر بانی گران لگی علیه پدی پیغمبر بانی ما حقا چی انتم تنگی گئی تاسو آغا شی چی تاسو تنگی گئی پیغمبر خفکی گی یو پیغمبر آلی صحابه لگیو خبری نبی علیہ السلام امت تا عدب رکی چی سر آزم تاسی تا نوچی زرم روغی تاسی یو بل پسی خبری امت دا هر امیر تا دا مسئلہ و هر بامور تا دی چی مشر رازی دا کور چی کور کی رون یو بل پسی خبری نکی نا دا بازی سی برد دا پلانه دا شکی گی نا بزور خبگان جو بی مور و پلان پیو خبر خبر کول من الوقوف دا نفرمانی دا مومنان خفقول دا فرمان لوی جرم دی حدیث کی راضی تپ جائز کار باندې سي او چې مور او پلار در پسې جاړي مینه لوکو امام بخاری ادب المفرد کی حدیث سے صحیح سره نو سي چل وکي هغه تاسو ورکا یره زم بازار ته تاسو نشي شیراو بناو کګا چې بیا راتلی د شیراو ولا نو چې دا وې رانه له یو سوته وای نو چې ته بجړاو نه ویني چې تا بجړاو نه نو زه غریب چتی کې ولګی دی او سړی خپل کار وکړي غریبین سره زه خپل غم نه کوم لقد جاءكم پیغمبر باندې دی ځان حریصون علیکم دیر هرسناګنی کوم مومنانو وا وا مهربان دی په مومنانو وا وا مهربان بل مومنین او فر وا وا مهربان دی بولی یو مثال ته پیش کوم انس رضی اللہ تعالی عنہ وی ماشوم نه ماشوم را نه گئی کنه کئ موږ د خپل نسنګ یو کنه خپل راوړی بچی سره د نسنګ په دویم ورځ کني چې ډیر خسرې نوم په دویم ورځ باندې وته سره سم وی چې زه پیډه وتر خلاصې انس رضی اللہ تعالی عنہ نه کار پورا سره پاسو کوم حدیث کې چې لس راځي کسرې شاته وي نن نه هغه دی چې نه راځي نو اصل کسر نه بغیر کړ وای ما خدمت کړې د نبی علی السلام پلار حواله کړې مور حواله وې اورځي ذکر په شولې ګلم زلاړم لار کې ماشومان لوبې کوي نو دې ماشوم منظم ورته درې ده ایثار شو نبی رسول الله سره ماشوم تپوس کو پکې ګندای دې چې لاړو پته دې وې اورستو نه پدې دې لاس کې خورو ماشوم دا شو کتل ما باندې hebat را دي چې په دشمن باندې یو میاش فاصله کې hebat را دي نو پت نه ور دي اے ماته وې چې زه کنا وې ما یاو نو بس منډې مې ټوکونه مې شروع کړو وی قسم بغدی دا چې استاد مې نه دلی دلی چرتا نه دا چې ادب ورکون کی ما ته تمام عمر کې دا نه دی ویلی چې ولې دی کو دا کار او ولې دی ونکو خبر باندې خو شدو نه رسناج دین وا وا مې خبره فین تولو نو کو واولې دی واولې د دیو د جهاد نه نو وایا حسبی الله مالا کافی دی اللہ بس کٹول سان لشی خوزبم دا اللہ دقا خبر کو نشت دے حاجت سر کولوالا بید اللہ نا علی بدی اللہ بانی توکل تو زان سپارن وی پلانی زدن خوزما دا بچی پتا سپارلی دی وطا خود اپوان نکلی کچ وی پا اللہ می سپارلی دی اللہ ار سمیتا تبری خورا راکڑی دیو سٹھے الله تعالی اکړو تا ته پری کول ابراهيم عليه السلام شو وی نقششت کنه لقد كان لكم في ابراهيم اسوه حسنا دا شو وی خاتم النبيين لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنا هغه تکلیف وګورا نو دا تکلیف وګورا امام الانبياء شو یو زویره خزایده پریدی روان دی ورسول زرانا و تاواز کئی چا تری پریخ ہو دو یا ابراہیم نمی آلی خان ساری او دا پر لنی آگا دا گاکی پر اینو مم پتیت کاری تو پورا دشمنی ہی دا وی آگا دا وڑو پلار دی وزی جنگو پلار دی واغا دی آگا ندی او دا آگا تا نویل او دا آگا تا نویل پتی نبی علیہ السلام وی آئیشی پتا خفوی گم کلی سمان خفای و کشا لئی څنګه کله چې خفای نوې قسم مې دی پر رب د ابراهيم صحیح خبره او کله چې خوشاله ایمان نوې قسم مری قرب د محمد صلی الله علیه وسلم وای او سچ په خلا زړه کې مې سفرغ ناراضي ولی پزړه کې پیغمبر ته بوبو ایمان د شړی نه زی خبره باندې پوښت ناراضوي نو مالی هغه ته سوي عائشہ دا ته سوي انا وی او غریب په پښتون دی به توي نه ګړې ته وسوي نه یشې په خپل نوم ته ولګن پلانې خاطرې ثواب به یو چې الله نو مالی د پیغمبر علی د ایمان نو مالی او دا زمونږه لاتی وسړېو اما شروع و تویل رب دی سوک دی پیغمبر دی سوک دی دین دی مذب دی ویالکا ستا شرارتی سڑھائی هر دیم کی شرارت دی اما شرارت با پیجنم دی کشرارت سرمیس تغرب نشتا نو آگا داگا کیو مردیش اللہ اکبر حدیث کرا دی و سڑھائی اللہ لہا کیو دی جہاد لہو دی اللہ و ایددد بچو زجی مداری خلاص شو کله کله پریشانی و ما ته حدیث یې سمې الله دې ودا خلاص شو خبر توکل تو الله تا ته ځان سپارل ناغه ورسره دې پیر आवाज کی نبی او ته وي الله ته پریښو دو ويا بیا شي کرم تو الله باندې ځای نه کی څنګه کولی عقیده الله دې څنګه عقیده انده او دا الله رب العرش العظیم خاوند عرش لوی دی حکومت ډیر لوی دی ډیر لوی حکومت دی سورت ممتاز او د نور سوراتونو نه په ذکر د عزیز علیه حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دارنګ ممتاز او د نور سوراتونو نه یلورکم من الکفار دارنګ ممتاز او د نور سوراتونو نه وزی کردن انصار او د مهاجرینو سلام آیات او دل تر ساعت العصره من بعد ما کاد دارن لپاره اعلان د برات او فتوبی د غدری صحابه او قبلی در او دارن لپاره مسجد زرار باندې ممتاز د دور صورتور در او دارن لپاره دریش په تو صفات د برات دي او دارن د پادری اصحاب و باری د مومنان هغه درې فرقو د مشرکین او نور منتیا داشتری پدې کې